mimi mama yako na wa majirani sielewani nao. Oh Jeni, mimi mama yako nimechoka nao. Jeni, siku hizi maisha ni magumu sana. Jeni, siku hizi maisha ni magumu sana. Didi na majina kevise mama maisha yako. Oh Jeni, mimi mama yako nimesha zeka. Jeni wangu jitiza mejirekebishe mama. Ewe mwanangu Jeni mama maisha ni magumu siku hizi. Jeni wangu jitizame jirekebishe mama. Ewe mwanangu Jeni mama maisha ni magumu siku hizi. Jirekebishe mama. Ewe mwanangu Jeni mama maisha ni magumu siku hizi. Jeni wangu jitizame jirekebishe mama. Ewe mwanangu Jeni mama maisha ni magumu siku hizi. Asiyefunzwa na mama ufuzwa na dunia Jeni. Wewe Jeni we asiyefunzwa na mama jirekebishe. Ufuzwa na dunia Jeni. Jirekebishe Jeni. Asiyefunzwa na mama jirekebishe. Ufuzwa na dunia Jeni. Mimi mama yako Jeni. Asiyefunzwa na mama nimechezeka. Ufuzwa na dunia Jeni. Mimi mama yako Jeni. Asiyefunzwa na mama nimechezeka. Ufuzwa na dunia Jeni. Wewe Jeni wangu.